أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فلندريمت هذا لندريمت تكون متم الله سبحانه وتعالى ما أمرت بسلسيتة تبلوطة Paqja, mëshira Allahut, përshëndetit qofshin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik të sinqert, edhe mbi gjithë ata që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Na bëft Allahu prej atyre që e pasojmë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në veprat e tij, në fjalët e tij, në cilësitë e tij, edhe me cilësitë edhe veprat e shokëve të tij. Rëdhuanullahi alejhim, Allahu qofti kënaqur me ta. Alhamdulillah, falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na ka bashkuar këtë mëxhlis. Edhe lutim Allahun subhanahu wa taala që ky mëxhlis të jetë Allahu subhanahu wa taala i kënaqur me neve, edhe të na bëjë prej atyre që mos ta lëmë këtë mëxhlis, të cilën jemi takuar për hir të Allahut, edhe për me përfituar nga dinja e Allahut, të na bëjë prej atyre që kur ngritim nga ky mëxhlis, Allahu na i ket fal gjunahet. Dhe të nëj mbuloj gabime tona. Lëzër të ndërshëm, përvazhdojmë në spjegimin e librit të paraimet të hoqës, që në këna përmend më herët, edhe temat cilët i këna përmend dhe i këna kaluë në derset e ka me para. Këna hy në parathanin e dytë që hoqëa e ka pru, edhe pse në derset e kaluëm kush ka prezentu, kena fol pak për pikën e parë, mirë, po na do ta përsëritim një përsëritje të shkurt. Edhe do të vazhdojmë me ato që kemi mbetë. Thot hoxha, e'lam rahimakallah, dije, kurse fjala dije, kur të thuhet, hoxha ka pas për qëllim ja tërheq vërejtjen në zënëzët të diturisë apo xhamatin përgjithësi, sa ajo që ka vjen pas kësaj është shumë e rëndësi. Edhe fjalën rahimakallah e ka përdorur Allahu më shëroft në mënyrë ledhatimi për gdhelje, për nxënësin e diturisë, sa ashtu duhet sillet domethënë davetxhiu me ato që ka thirr ndinë dhe jamson ndinin. Edhe duke uru me bereqet, duke uru me mëshirë që Allahu subhanahu wa taala më përfshi. Pastaj ka thon hoxha annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Ka thon obligohet për çdo muslimane, për çdo musliman dhe muslimane. Për dallim nga parathënin e parë, kur ka fillu, ka thonë, jeqibu alejna, obligohet për gjithë neve. Edhe në atë të parën, ka për qëllim edhe mashit edhe femnet. Edhe këtu e ka vequ, ka thonë, për çdo musliman dhe muslimane. Thonë djetarët, me qëllim e ka vequ për me pas parasysh, se çdo obligim që ka Allahu subhanahu wa ta'ala ka zbrit për mashkullin, për burrin, gjithashtu edhe ato obligime janë të njëjta edhe për gruan. Përveç në disa raste kur Allahu subhanahu wa ta'ala e ka vequ gruan duke e liru nga do një obligim. Për ndryshe, gjitha obligimet, urdhrat që kanë arë nga anë Allahut, edhe ndalesat që kanë arë nga anë Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vlen edhe për burrin edhe për gruan. Vetëm nëse ka argument nga Kurani dhe suneti, ku gruan Allahu subhanahu wa taala e ka larguar nga ajo përgjithësi, e ka veçuar nga ajo përgjithësi për dallim prej burrit. Shembull konkret, namazi me xhamat është obligim për burrat, kurse Allahu subhanahu wa taala ka në hadithe të pejgamberit që e ka veçuar gruan. Ose namazi xhumas, namazi xhumas është obligim për burrat, kurse Allahu subhanahu wa taala përmes hadithe të pejgamberit e ka veçuar gruan dhe nuk e ka bën obligim namazin e xhumas për gruan. Lufta në rrugë të Allahu subhanahu wa taala, Allah ka bën obligim për burrat, kurse e ka veçuar gruan. Domthonë këto raste edhe raste tjera kur Allah e ka veçuar gruan, e ka lëruar nga kjo përgjithësi, atëherë kuptohet. Përndryshe në gjitha raste tjera kur nuk ka ndonjë argument se ajo është e veçuar, bjen obligimi sikurse për femrën ashtu edhe për moshkullin. Ose sikurse rasti për shembull kur gruaja kohet e përmbushur që i ka, nuk i lejohet me fal namazin. Këtë aspekt e ka lirue nga obligushmëria, Allah subhanahu wa taala gruën edhe e ka veçuar. Nga kjo që tha Hoxha, ka për qëllim se obligohet, obligim në gjuhën arabe, wajib ose fard, ka kuptimin ashtu që kanë definu dietart e usulu fikhut, që i kanë vendosë bazat e fikhut, se gjdo urdhër, kullu emrin, me cilën ju theb ala fi e lehi, me cilën shpërblehesh në kryurin ati urdhëri, edhe e meriton dënimin lanin e ati urdhëri, ose ati asaj qështje, që ti i thojnë obligim. Dhe me tha, wajib, obligim është, se nëse e vepran, ki shpërblim. E nëse e len, jeni në kërcënimin e Allahu subhanahu wa taala, se e meriton dënimin. Pastaj kjo mbetet tek Allahu në ditën e gjykimit se ata fal apo dënon për shkak se ke kryer atë obligim. Nga kjo kuptojmë se Hoxha po thot: "Yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, obligohet çdo musliman dhe muslimane." Çka obligohet? E kuptojmë fjalën obligim. Ka thonë me imsue tri gjana. Ndërsën e parë ku kena fol në hyrin e parë i ka prun katër gjana të rëndësishme. Tash prap po i bjen tri gjana të rëndësishme që duhet me i ditë çdo musliman dhe muslimane. Cila është ajo e para që ka duhet me ditë? Ka thonë, obligohet me ditë wa amelu bihinne, edhe me vepru me to. Përveç se me ditë, me mësue, edhe me vepru me to. Për shkak se, na kuna e këna përmen meselet e më hersh me ndersin e kaluam, kur Hoxha i ka pru 4 mesele që duhet me i ditë çdo musliman, e ka pru spari me pas dituri. E dyta me punu me ta, për shkak se zvlen diturija nëse s'punon me ta. E treta me thirë në diturija dhe katra me bë sabër në ta. Këto katër mesele i kena kalu ma heret për ata që kanë prezentu, kurse Hoxha tash po thot, obligohet me ditë edhe me punu me ta, kuptohet. E para, ka thonë, obligohet me ditë se Allahu subhanahu wa ta'ala khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Se Allahu subhanahu wa ta'ala në ka kriju. Allahu në ka kriju. Ai në ka furnizu. Edhe nuk në ka lan këtë si kotin këtë dënja. Për këta, ka argumentet shumë të nga Kur'ani, suneti mira dhe mënyrë të logjikshme. Pa dyshim se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk do të shtequaj të urzët nëse ai nuk në kishtë furnizu neve. Për ata e ka cilësin e Allahu ashtu që ka cilësu vetën e tina, edhe meriton të adhurohet për shkak se na ka krijuë edhe na ka furnizu. Mirë po, me gjithë ata, pasi që Allahu na ka kriju dhe na ka furnizu, duhet me ditë se Allahu subhanahu wa taala na ka kriju për një qëllim, edhe nuk na ka lënë kot si koti. Për këto, ka shumë argumente. Prej argumenteve të Kur'anit që Allahu subhanahu wa taala na ka tregu, i ka tregu umetit në përgjithësi njerëzve, se Allahu nuk i ka kriju njerëz të kot si koti, ka thonë Allahu subhanahu wa taala, em hasibtum, ose fjala, e fe hasibtum enneme khalaknakum, abethan wa annakum ilejna la turgjaun, apo mendoni ju se ju këna kriju juve, abethan, loj, për loj, thjesht, kot si koti, wa annakum ilejna la turgjaun, edhe se ju të knesë këni më këthyje, kurse më një ajet tjetër, thëtë Allahu, e jahsebul insanu e një të rakësude, a me ndën njerju, se aj ka mu la këtë si koti, edhe s'ka mu pyt, s'ka mu rinjall, gjithashtu Allahu s'pëna tala më një ajet tjetër, thëtë, wa ma khalak në sema e wal arda, wa ma bejnehume batilen, nuk i këna kriju qetë dhe token, dhe qka kënë mes tyne, këtë si koti, për këtë si këna kriju. Mirë po, vlen pyetje, atë në cilin është qëllimi që Allahu subhanahu wa taala i pas ka kriju këta njerëz? Këto krijesa. Pse Allahu ka sjell njeriu në tokë me jetu? Pse Allahu ka kriju gjint? Pse Allahu ka kriju qejt dhe tokën? Cili është qëllimi? Thot Allahu subhanahu wa taala në ajetin Kur'anor, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kena kriju njerëzit dhe gjinet vetëm se me na adhuru. Dhe thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, pyetjet që i bëni më herët, e fa hasibtum, a mendoni se ju kena kriju kotë se koti, Allahu peje përgjigje. Se qëllimi krijimit qejve dhe tokës, edhe qëllimi krijimit njerëzve dhe gjinve, i njerëzve dhe gjinve cilën Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dhënë mendje të shëndosh, Allahu i ka kriju për një qëllim e është me adhuru Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu ka kriju qejt dhe token dhe çka ka mes tyne, mja nënshtrua edhe mja bon hazër njerëzit. Mja la nën shërbimin e tina. Allahu na ka furnizu. Për shkak se, si kur mos tishte furnizimi Allahu subhanahu wa taala, nas do të kishëm shumë më jetën këtë dynjë. Mirë po ajo që ka hajmë na është prej furnizimit të Allahu subhanahu wa taala. A këna kriju na ushimin? Se këna kriju. A këna kriju na farën e grurit? Jo. Allah subhanahu wa taala ka kriju. A këna kriju na qilin që shqil shi Allah prej qilit? Jo. Allah ka kriju ujin. A këna kriju dritën shka pa cilën s'ka mundzit më rrit bima? Jo. Allah ka kriju. Që kjo është furnizimi Allahot? Dhe me thonë Allah unë në pas ka furnizu. Na vetëm i marmi se bebet i bashkojmë qëto materiale, qëto materje edhe del bërëgjeti Allahot. Edhe ato me izni Allah subhanahu wa taala. Nëse Allahu jep leje, për ndryshe s'kena mundësi me hangër prej tokës edhe asaj që ka bënë Allahu, vetëm se me urdhën e Allah subhanahu wa taala. Pasi që Allah në pas ka kriju, edhe çdo sen e pas ka kriju për shërbim tonin, a do thot njëri u mula që ashtu, vetëm së kurse kafsh që hajnë dhe pinë, edhe vdesin dhe banë hi e pluhën? Jo. Allah subhanahu wa taala prej krijesave ka dallu njerin, për shkak se ja ka dhuruar shpirtin, ja ka dhuruar mendjen, ja ka dhuruar trupin që më qeni përshtatshëm që ai më punu, edhe trurin që ai më logjiku. Përveç kësaj, Allahu subhanahu wa taala, përveç mendjes si mendje, si logjik e shëndosh, nëse nuk përzihet me ide të kota, mendja e shëndosh beson në ekzistencën e Allahut. Mendja e shëndosh beson në ekzistencën e Allahut edhe beson se Allahu meriton mua dhuru. Për ata, kanë thonë djetarë, nëse një person lihet pa ndikimin e tjirëve, me një vend, a i vetë vetë ju nga ajo që ka kriju Allah, natyrin e tina, e din se është një krijus edhe meritan madhru. Për ata, dhe ka orën hadith për i gamberit sallallahu alaihi wasallam, se ka thonë gjdo fëmi që lind, lind në islam. Gjdo fëmi që lind, lind në islam. Mirë po shka, pas ta i kanë thonë, familja ti në qofë se e njahudi, e bojnë njahudi. Në qofë se është krishter, e bojnë krishter. Me gjitha ta Allah së më tala prap ka që pejgamber. I ka që gjdo popli pejgamber. Vala ka të bëhatë në fikulli umetin, Rasule, këna dërgu të gjdo popli pejgamber. Allah së më tala ka kriju, të ka furnizu, të ka që pejgamber. Qëllimi qka? Me adhru vetëm Allah së më tala. A ka arsye në këtë rast njeri ju me thonë se une nuk e di se pse jam krijue edhe pse jam marrë në këtë botë? Jo. Përveç argumenteve që i përmendëm nga Kurani dhe Suneti, edhe mënyrë të logjikshme. Këna përmend edhe dersën e kaluar për ata që kanë prezantuar në fillim, kemi thënë se në aspektin logjikisht, shumë thjesht mundam me imat këtë sene. Allahu subhanahu wa taala i ka kriju njerëzit prej ty në ka zullumqar, edhe prej ty në ka njerëz mirë. Edhe ka prej zullumqarëve që Allah të tala i lenë këtë dynja. Me banë zullum, mbysin njerëz, shkatërrojnë, e marrin derin e njerëzve, pasunin e njerëzve, edhe banë zullum sa që neve me na vetë në kush, shka kishe banë, nësë kishe më dëru këtë zullum të madhë. Edhe shka si atina i ven vdekja, si kur ati fukaras që ja ka dhuru Allahun subhanahu wa taala, s'ka pas buk me hangër, edhe atina i ka një të përfundim. A mjaftën për ato që ka bon zullum mula në atë form edhe mos më marë pyti për zullumin e tina, edhe ky që ka bon vepra edhe ka bon i badet mula në pa u shpërbly, kjo logjikisht nuk pranohet. Prandaj, Allahu subhanahu wa taala është i drejt dhe nuk i bon zullum krijesave. Allahu prej cilësive tina është i drejt, prej cilësive tina është i urt, punon me urtësi. Prandaj, Allahu subhanahu wa taala e kalon një botë kur ka, nuk ka vepra, po ka logari. Ajo është rinjallja, ku njerëzit logariten, edhe mirën në pytje, edhe e marrin shpërblimin, edhe dënimin e meritum. Për ata Allah s.t. ku a thonë në Kuran, e fe ne gjallu lë muslimin e kellë mëgjrimin, me lekum kejfe të hkumun. Ka thonë, ati bojmë sukur se musliman, të ata që u kanë nështru Allah, sukur se kriminelt, me qka po legjikoni? Dhe me thonë, Allah s.t. nuk i lenë, njajt, edhe nga kjo kuptojmë se Allah s.w.t. e pas ka kriju njërin me një qëllim tokë. Aja është me adhuru Allah s.w.t. mos mi bon shok atina. Kjo është e para që ka hoxha e ka prune, pas taj në vazhdim fjales thot, Bel arsala ileyna rasulan. Mirë po, çka Allahu Teala përderi sa i paska kriju, furnizu, dhe nuk i kalon këtë si koti, ka dërgu pejgamber, mi u tregu rrugën, qëllimin pëse janë në këtë dunja. Ka dërgu Nuhin, parën pejgamber në dokë, ka kriju Ibrahimin, Sulejmanin, Musën, Harunin, Isën, deri te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, gjithë ata pejgamber që kanë kalu, që Allah i ka përmend me emra, apo si ka përmend, e që çdo popull nuk fshehet nga kjo se kanë pas pejgamber. E Allahu subhanahu wa taala për ata i ka thënë pejgambert që mas me pas arsye ata në ditën e gjykimit me thonë se na nuk e dim sepse Allahu subhanahu wa taala na ka qitë në këtë dunja. Mas me pas arsye asnjë më të voglën arsye që mos me ditë ata sepse Allahu subhanahu wa taala i ka qitë në këtë dunja, mirë po i ka dërguar pejgambert që më u tregu rrugën e drejtë, edhe më u tregu qëllimin pse janë ardhur në këtë dunja. Pejgambert, si që dim, ka pas për tyre e nëbijun, nëbij që i thojnë, o rësul, i cili është i dërgum. Qka është dalimin me së të në dyve, e këna përmana dhe ndersën e kalum, sa jo që ka kanë thonë djetartë, e qka është ma vërteta, për i fjallëve djetarve, lidhje me dalimin me së nëbij o rësul, është se nëbij, është do pejgambert që ka Allah të talaj, ka që shpallje, e ka urnu, që me transmitu shpallën, mirë pa ushqujt, ushqu pejgamber të një popull që ka kanë qenë dinin Allahut. Ushqu të një popull që nuk e kanë pas, nuk e kanë urrej dinin Allahut, kanë qenë dinin Allahut, mirë pa Allah i ka që si për forcim, ose miu për ri për tri në ato që ka kanë qenë prej dinit Allahut. Kurse rësul, quhet ai pejgamber që ka i ka arë shpallja, Allah i ka që shpallje, është urdhëru me transmitu atë shpallje, mirë po Allahu subhanahu wa taala e ka qutë një popull i cili i ka kundështu dhe i ka thy urdhrat e Allahut. I ka kundështu edhe i ka thy urdhrat e Allahut. Sigurisht që është pejgamberi i parë, është Nuhi alayhis salam. Nuhi alayhis salam, Allahu kur e ka dërguar, masi që populli i cili kanë ardhur pas Ademit alayhis salam, e na dimë Ademi alayhis salam ka qenë nebi. A ka qenë pejgamber? Ka qenë pejgamberi i Allahut. Është baba njerëzimit, i pari që ka ardhur me shariatin këtu tokë. Edhe gjeneratat që kanë ardhur mas Ademit alayhis salam gjithë kanë qenë dinin e Ademit. Mirë po kur e kanë shur rrugën e pejgamberve, e kanë devijuar rrugën e Allahut subhanahu wa taala, Allah ka dërguar Nuhin alayhis salam. Për ata quhet i dërguar mir rasuli i parë në tokë Nuhi alayhis salam, se është dërguar te një popull i cili i kanë lënë urdhrat e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala tham i ka dërguar këta pejgamber që në ditën e gjykimit njerëzit mos me pas arsye edhe me thonë se na nuk e dim qëllimin se pse ka nërë këta pejgamber. Mas me pas arsye se me thonë ata se na nuk e dim se pse Allahu subhanahu wa ta'ala na ka kryuën. Mirë po që mi u tregu dhe me qenë argument për ta që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dërgua ata me adhru Allahun edhe mas me pas arsye ata me thonë ditën e gjykimit na se këna në gjovë dinin Allah. Nesë na ka arë lajmi. Po, pra ata ka thonë pejgamberi sa thamë një hadith. La yasma'u anni, nuk më dëgjon për mua, jahudiun au nasraniun, qofta i jahudi apo nasrani, i krishtar. Wala yu'minu billadhi ji'tu bihi, edhe nuk ka besu në ata me cilën ka marrë ata, do të thonë me shpallën, illa dakhala an-nar, vetëm se do ta thosë Allahu subhanahu wa taala në zjarr xhenamit. Do thonë s'ka arsye. Apo, për ata dhe Allah subhanahu wa taala ka thonë në ajet tjetër inna arsalna ileikum rasulan, na ju kena dërgu juve pejgamber për çka? Shahiden aleikum, me qen argument për juve, kema arsalna ila firauna rasula, qysh kena dërgu te firauni pejgamber. Kone ka dërgu te firauni, ka dërgu Musën a.s. bashkë me Harunin. Edhe gjithashtu Allah subhanahu wa taala në ajet tjetër po thotë rusulen mubeshirine o mundhirin, kena dërgu pejgamber për gëzus dhe qërtus. Më thonë që dhemi aty në kam i përgëzu njerëz nëse pasojnë rrugën Allahot, edhe mi qërtu nëse lajnë dinin Allahot, li alla jakune li nasi ala Allahi hujjetën badër rësul, që most ketë për njerëzit argument pasi që ju kanë orë pejgambert, vë kellem Allahu Musa të klime, edhe Allahu subhanahu wa taala po thotë se i ka fol Musa alayhi salam. Gjithashtu, Allah subhanahu wa taala ka thonë në një ajet kuranor se përveç se Allah i ka qenë pejgambert, edhe Muhammedin s.a.s. argument për nevin ditën e gjykimit. Allahu subhanahu wa taala ka zgjedh umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me qenë argument ditën e gjykimit për gjithë ata pejgamber dhe popuj që kanë qenë para nesh. Pra ta ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, "Wa ja'alnakum ummatan wasatan litakuna shuhada'a 'ala an-nas." Ju kena bën umet mesatar, me qenë dëshmitar ju për njerëzit, për popujt e mëhershëm. Wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, edhe pejgamberi juaj me qenë argument për juve. Argument për neve është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ditën e zhgjimit. Se Allahu ka dërguar pejgamber për neve, kurse na jemi dëshmitar për pejgamber të mëhershëm. Për shkak se Allahu na ka zbrit Kur'anin edhe i ka përmend popujt e mëhershëm, i ka përmend pejgamber të mëhershëm, edhe na ju kena besu. Edhe ju besojmë, edhe besojmë se Allahu ka qenë Ibrahimin alayhis salam te populli i tij, e ka qenë Nuhin te populli i tij, Musën te populli i tij. Edhe nëse ata refuzojnë ditën e gjykimit se na s'kena pas pejgamber, Allahu umeti jon do të jetë dëshmitar kundra tyre. Mirë, po për neve do të jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thonë pastaj hoxha në vazhdim të fjalës së tij, "Faman atahu dakhala al-janna." Wa man asahu dakhala an-nar. Edhe kush e pason kët pejgamber, ka thon ku më hyn në xhenet. Edhe kush i lën urdhrat e tina, ku më hi në zjarr xhehenamit. Argument për këto është fjala e Allahut. Se na kem argument fjalën e Allahut se kem obligim me pasu dinën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Përndryshe nëse se pasojmë jemi në humbje. Ka thon Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, "Men yuti'ur rasula faqad ata'a Allah." Edhe kush i nënshtrohet e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, vetëm se e ka pasue Allahun, urdhët e Allahut. Gjithashtu ka thënë Allahu, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah." Edhe nuk kena dërguar ndonjë pejgamber vetëm se të pasohet me emrin e Allahut, me izin e Allahut. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka thënë, "Wa atiu Allaha war rasula la'allakum turhamun." Edhe pasan e Allahun, urdhët e Allahut, dhe të pejgamberit në mënyrë që ju të mëshirohni. Gjithashtu ka arë në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum yadkhulu al-jannata illa man aba." Ka thonë, krejt ju keni me hinë xhenet vetëm ai cili refuzon. I kanë thonë sahabët, "E kush refuzon ja Rasulullah? Kush ai cili refuzon me hinë xhenet?" Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, "Man ata'ani dakhala al-janna." Kush mua nënshtrohet, mbason mua, kom e hyn xhenet. Wa man asani dakhala an-nar, apo men riwayat faqat aba. Edhe kush mua më kundërshton, nuk më pason, ka refuzuar me hyn xhenet, apo nuk ka me hyn xhenet, ka me hyn zjarr xhehenamit. Allahu na ruajt. Për ata e kem obligim me pasu urdhët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu që kem obligim me pasu urdhët e Allahut. Për shkak se ajo që ka fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është shpallje. Për shkak se ajo që ka fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është shpallje, çu ka thënë Allahu subhanahu taala, "Wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Edhe ai nuk flet me hamendin e tij, mirë po ajo që ka fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është shpallje. Ajo që ka urnu pejgamberi dhe ka ndalu, është shpallje nga ana e Allahut. Prandaj e kemi obligim me pasue urdhët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe argument për këto ka thon hoxha, është fjala e Allahut që e përmendëm më herët, "Inna arsalna ilaykum rasulan," na kena dërguar për juve pejgamber, "shahidan aleikum kama arsalna ila fir'aun rasula," jetjet ky pejgamber dëshmitar për juve ashtu siç e kena dërguar tek Firauni pejgamber. Domethën e kena dërguar Musën alayhi salam. Kjo që çështja e parë çka duhet me ditë muslimani. Çështja e dytë çka duhet me ditë muslimani është fjala "an Allahu la yarda an yushraka ma'hu ahad fi ibadatihi." Se Allahu subhanahu wa taala nuk kushti kënaqur. Nuk don që askush me i bën shirk atina. Allahu subhanahu wa taala nuk don që me i bën askush shirk atina. Mir po dikush mundet me pyet. Edhe me thon, "Allahu subhanahu wa taala nuk e don alkoolin. Pse e ka kriju? Allahu subhanahu wa taala nuk e don që mohangrimishi derrit. Pse e ka kriju? Allahu subhanahu wa taala nuk don që më bën shirkatina." Apo fjala e hoxhës që ka thonë se Allahu nuk është i kënaqur me bën shirkatina. Pse e kanë lënë Allahu që më ndodh shirku në tokë? Në këtë çështje duhet mi kuptu një gjë. Se Allahu subhanahu wa taala ka dëshirë, çka quhet dëshirë kaunie, kozmologjike, edhe dëshirë shar'ie, shariatike. Se Allahu subhanahu wa taala në aspektin kozmologjik i ka kriju gjitha këto. Me urdhën e Allahut, kjo me izin e Allahut ka bëhë që Allahu më bëhë shirkën tokë, se sikur Allahu mos donë të hiqë me ndodhë shirkën tokë, zdo të kishtë ndodhë. Mirë po Allahu subhanahu wa taala e ka lanë këto për mi sprovu njerësit. Në dëshiren kozmologjike e ka kriju edhe alkoholin, mirë po e ka bëhë haram njerëzve. Pse? Vetëm e vetëm mi sprovu ata se kush prej tyre, kurse në aspektin shëriatik e ka bëhë haram. Sikurse në aspektin kozmologjik Allahu me urdhën e tina, me izin e tina ka ndodhë shirku, edhe ndodhë. Kurse në aspektin e shëriatit Allahu është i kënaqur me ndodhë shirku. Nuk e ka qef shirkun. Apo? Kjo është se Allahu subhanahu wa taala ka lanë për misprovu njerëzit. E ka lanë alkoolin, mirë po ka dërguar pejgamber me shëriat, mi ka thënë se është haram alkooli, mos e pini. Sikurse Allahu subhanahu wa taala kur e ka krijuar Ademin, e ka futur në xhenet. Edhe gjitha gjonat ja ka bon halal, përveç një pëmës ja ka ndalu. Me sprovu. Pra ndaj, gjeneza e sprove së shprej Ademit a.s. E derit e njëri u fundit që ka me jetu në tokë, e Allah s.w.t. e ka lanë aspektin kozmologjik që me ndodhë, mirë po në aspektin shëriatik, Allah nuk dëshiran me ndodhë shirko, edhe nuk e dënë shirkon. Për ata, ka thënë Allah s.w.t. në shumë ajetet Kur'anit, se Allahu subhanahu wa taala ai cili bën shirk Allahut harram alayhi al-janna wa man yushrik innahu man yushrik billahi faqad harram Allahu alayhi al-janna. E para se ai cili bën shirk Allahut Allah e ka bën haram xhenetin. E dytë Allahu subhanahu wa taala shirkun e ka thujt zullumin më të madh në tokë. Inna shirka la zulmun adhim. Ka thon shirku është zullum i madh. Apo tjetra ka thon se Allah nuk e fal shirkun. Inna Allah la yughfir e njëshra këbihi, o jakëfiru ma du në dhali këli me njëshe, se Allah s.w.t. nuk e fal atë që i bon shirkë Allahot, edhe e fal që ka dëshiran prej veç shirkët. Gjithashtu, shirkë i prish veprat, a i cili fal namaz, je bëzëqat, kryin haq, nështë të bon edhe gjihad rukët Allahot, mirë po nëse vdes me shirkë, Allahu jaz gjithan veprat e tina. Qështë ka thonë Allah s.w.t. ku i ka të riku pe i gamberit, lajnë është rakta, lajnë hbitun në ameluk. Nëse ti bën shirkë Allahut, Allahu të t'i asgjësej veprat e tua. Në më thonë, kjo është rëziku i shirkut nëse njeri i bën shirkë Allahut. Mirë, po të puna shirkut, e ka përmanë dhe Hoxha, ndirë se të kalume, shirku i madh i cilit nëzirë prej dinit edhe shirku i vogël. Allahu pasat në jetë kuranor, inë Allah e laja gëfiru e njush rakabihi. Allahu nuk e falë që mi bën shirkë atina. A do të thotë se Allahu subhanahu wa taala nuk e fal edhe shirkun e madh edhe të vogël, apo vetëm të madhin edhe të voglin? Kurse të voglin e fal. Kanë bën polemik dietar në këtë çështje, edhe pse Allahu e di më së miri, disa dietar thojnë se Allahu subhanahu wa taala kur e ka përmend shirkun kuptohet nga kuptimi i ajetit se Allahu nuk e fal shirkun qoftë ai i madh apo i vogël. Se Allahu nuk e fal shirkun qoftë ai i madh apo i vogël. Mirë po ata i madhin se falë edhe e futë në zjarë gjahnamit për gjithmonë. Kursa e shirku i vogël i cili nuk nëzirë nga islami, mirë po është rrugë që qënë të shirku i madhë, Allah s.w.t. i dënan në ditën e gjykimit, mirë po nga kjo ajet që kuptohet, ashtu që ka thonë një mendimit djetarve, se Allahu nuk e falë asë shirkun e madhë e asë dvoglin. Mirë po për dvoglin nuk jetë për gjithmonë gjahnamit. Kurse për të madhin normal ai që dal prej dinit jetë për gjithmonë zjarr xhenamit, që kanë ardhur ajetet e Kuranit, domethënë në shumë ajete kur thënë Allahu subhanahu wa taala innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ka thonë ata të cilët i kanë bën kufër Allahut prej ahli alkitab, prej atyre që kanë pas libra më herët, wal mushrikin, edhe ata që kanë bën shirk Allahut, kanë thonë fi nari jahannam, do të jenë zjarr xhenamit për gjithmonë. Kjo është domethënë dallimi i shirku të madh dhe të vogël, kurse shirku i vogël është do vepër që Allahu ka quajtur shirk, mirë po natë vepër kuptohet me argumente tjera se ajo vepër nuk nxjerr prej islamit, por ata dietarët e kanë definuar si shirk i vogël, që të qëndë shirku i madh, është rrugë e shirku të madh, mirë po Allahu subhanahu wa taala atë person që bën shirk fokul nuk e nxirr, nuk del prej dinit e prej saj, si shembull, çka është shumë i përhapun në shtallën shoqërinë tonë, është edhe mu betu ndikon tjetër përveç Allahut. Kjo shirk i vogël. Kjo shirk i vogël, ai cili betohet ndikon tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, çish ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, se kush betohet ndikon tjetër përveç Allahut, faqad ashrak au kafar. Sa i cili betohet dikun tjetër përveç Allahut, vetëm se ka bën kufër apo shirk. Ka thonë dietart se shirku i vogël, domethënë nuk e nxjerr njeriun prej dinit. Edhe gjithashtu, sa i përket këtij hadithi, ka thonë pejgamberi, edhe kush don mu betuat, atë le të betohet vetëm në Allahun. Për ata Ibn Besudi ka thonë me një ather që transmetohet, se ka thonë më dashur për mua është që mu betu në rrejshëm, qoftë edhe në Allahun, duke u betu rrejshëm, se sa mu betu në vërtetën, në dikon tjetër përveç Allahut. Edhe nëse betuhem rrejshëm, ma mirush me betu në Allahun rrejshëm, se su me betu në dikon tjetër, a udhan, duke thonë të vërtetën. Për shkak se mu betu në dikon tjetër përveç Allahut, u shirk i vogël, e shirku i vogël djetar të rendisin, ka thonë shirku i vogël është më i madh edhe më i rrezikshëm se gjunat e mëdha. Shirku i vogël është më i rrezikshëm edhe më i madh se gjunat e mëdha. E kur e dim se për gjunat e mëdha Allahu subhanallahu është ai person që bën për gjunat e mëdha në kërcënimin e Allahut me dënim ditën e shkimit. E shirku i vogël ka thonë është më i madh. Kurse me betur rrezikshëm është gjuna i madh apo? Mirë, po shirku është më i madh. Për ata ka thonë Abdullah ibn Mesudi, Allahu alem se për mua më e dashur është më betuë në Allahun qoftë edhe rrejshëm se sa mu betue, duke thënë të vërtetën, ndikon tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj në vazhdim fjales të pikës e dytë ku ka thënë Hoxha, se Allahu nuk është i kënaqur me bën shirka tina në adhurim, la melekun mukarrabun, wala nebijun mursalun. Subhanallah, e ka punë shumë shemull të mirë për me kuptu njerëzit, se Allahu nuk është i kënaqur dhe nuk do në me bën shirkë qoftë edhe me laqet, me kërku prej me laqeve diçka, ose me adhuru me laqet. Apo, kurse me laqet janë krijesat më të ndershme të Allahut, që nuk i thojnë urdhrat e Allahut. Edhe janë krijesat që Allah i ka kriju prej drites, nuk hajnë dhe nuk pinë, dhe nuk martohen. Edhe me laqet, si që është Gjibrili, Mikaili, Israfili, që janë krijesa më të mëdhaja se qitë, se sa toka dhe sa njerëzit, edhe fuqia e tyre është shumë e madhe që Allahu subhanahu wa taala i ka kriju, e që vetëm një melaçe është argument për njeve se ka një krijus madhështor, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka pa Gjibrilin alaihi salam ka thonë nuk kam pa në qiell diçka tjetër, kur e ka pa në formën e vet origjinale, përveç se Gjibrilin, aq e madhe që ka qenë, me 600 krah. Kurse e dini ju se Allahu subhanahu wa taala e ka dënu popullin e lutit me Gjibrilin edhe Mikailin i ka qenë. Komplet poplit lutit së ka qenë, Gjibrili a.s. që shkarë në hadithe, e ka fut krahun e tina edhe ka rëtlu komplet një popl. Një melaqe Allahut. Kur Allahu subhanahu wa taala s'ka ka i knaqën mi bon shirkë, qoftë dhe në këto melaqe të mëdhaja, në këto krijesa që i ka kriju, që janë krijesat më të afërt e Allahu, pastaj po thët, edhe as pejgamber, që Allahu subhanahu wa taala ka dërgu, ka qenë njëri me zgjedhur në tokë, për njerëzit, për Allahun subhanahu wa taala, kur Allahu s'qen ka iknaqur qoftë edhe me laçës mi kërku diçka dhe pejgamberi që është njeri më i zgjedhur në tokë, e le mos i kërkohet një njeri të thjesht që s'ka sa në dorë, që s'osh ndoshta as në listën e banorëve të xhenetit. Allahu na ruaj ta adim na avnon. E shka është puna me ata që shkojnë i lutën livorrit, i cili na dvar është njeri i vdekur që nuk e dim gjendjen e tij as se si ka shkuar tek Allahu subhanahu wa taala. Kur na pe dim se me laçet janë krijesa që Allah i ka zgjidh. Ta afër ta të Allah. Pejgamert janë njerës që janë banor të gjenetit, s'ka dyshim kërkosh. Allah i ka rujt prej gjinohav. Allah i ka dërguen tokë se i ka zgjidh njerësit më të mirë. Edhe s'ka dyshim se ata në prej banor të gjenetit. Kur ata nuk në lejuhet me lut, ata me lut, mi lut, me bon, me kërkun dërmjetësim, me bon i badet, kur aty në nuk lejuhet, e qka është puna me njerëz më thjeshtë dhe zanat më dëpta që Allah ka kriju në tokë. Për ata, Hoxha ka dashë me prunë si shembul, me të reguë se Allah subhanahu wa taala nuk lejon mi vonë shirkë atina qoftë dhe në krijesat më të afrë të Allahut. Mirë po Allah subhanahu wa taala e ka lanë derën hapë edhe Allahu Teala i ndëgjon lutjet, Allahu Teala i pranon lutjet. Fa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ka thonë edhe nëse pyesin robët e mi për mua, ka thonë jam afër. Ujibu ad-da'wat da'i, e pranoj lutjen, a dinë që bën lutje. S'ka nevojë me marr ndërmjetësa, u thon. S'ka nevojë mi thon filan fistekit, u thon, lutë Allahun ose o filan që jenë vërë këto ndërmjetësan tek Allahu subhanahu teala. Pra thënë këtë aspekt, disa djetarë edhe e urrejnë, nuk e pelqejnë, mi thonë, dikuj tjetër bunë dua për mund të këllahu. Nuk e pelqejnë. Thojnë, lutë e vetë Allahun. Sikur se ai cili ti që pithush bunë dua, është rabi Allahot, o ti e rabi Allahot. Ku pe dishtë që ajo është maj mirë se ti? Ku pe dishtë që atina e pranën lutin Allahot, ty së ta pranën? Me qka? Pra ndaj disa djetarë nuk e pelqejnë, qoftë edhe mi thonë një njerit gjallë, një njerit që e dishtë një është i devatë, shumë e burri mirë, bunda a për mu, Allah mi falë gjenajt. Lëtë vetë Allah, Allah është i afer, edhe Allah i pranë lutjet. Allah është i knaqën me pendimin të nëse ti i pendohë sinqeresht. A dyshen se Allah s'ta pranë lutjen tane? A e mërzit tuk e bo lutje? Allah në përmisof, ta, unën? Thot, pas taj hoqja si argument për këta, wa enel mesajit alillahi, fele të du me Allahi ahada. Sa gjamit janë për Allahun, fele të dhu me Allahi ahde, edhe mos e lut një në këto gjami dikun tjetër me Allahun. Mos bëni ibadet në këto gjami dikun tjetër me Allahun. Bëni ibadet vetëm Allahut. Gjamit janë kriju, janë Allah i kalon vetëm për muadhru Allahus më tala, edhe mas më bon shirkë në to. Për shkak se fjala fundit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka qenë para vdekjes, ka thonë la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Allahu i mallkoft yahudit edhe të krishterët. Ittakhadhu masajid al anbiya'i ose ittakhadhu i kanë marr për xhami vorrët e pejgamberëve. I kanë bën vorrët e pejgamberëve xhami. Edhe pse kjo ka qenë ndoshta pak e habitshme në kohën e sahabëve. Kurse pejgamberi s.a.s. në pëllot 23 vite, ka thirë që më dhruve të më Allahu. I ka thyë 360 puta edhe statuja në Mekke. Edhe ka rjenus komplet shirkun. Sahabet e kanë rjenus shirkun prej gadishve të arabik. Edhe s'kanë menu ndoshta që dikush ko më dhru tjetër përveç Allahu në të vend. Mirë po pejgamberi s.a.s. ka qenë pejgamberi, i tërgum, ka posë shpallje. Për ata ju ka tërhek vrejtin sahabëve, edhe ka dosh më ju tërgu këta se Allahu i ka malku jahudit edhe të krishtet për shkak se i kanë marrë varat e tyne për gjami, nga kjo kuptohet se ndosht të ndikush për umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam pas ka marrë një dit që pas kanë mishëndru gjamit në varreza. Ose varrezat në gjami, sukur se sot do më thonë që i kanë dërtue tyrbet edhe që adhërohet në to shejtani, që i banë shirkë Allahu subhanahu wa taala. Ose ata të cilët kanë ndërtu varreza në gjami. Ose ata të cilët i kanë ndërtu gjamit në varreza, në shenjë respekti, madhimi, në shenjë bereqeti, me kërku prej tyne. Gjitha këto e hynë këtë qështje. Për ata, ka thonë Allahu, innel mesajit e lillahi, felatet u me Allahi ahada. Ahada ka ardhë në formen, dhe me thonë, jo të shuar, që në të hynë gjdo sand nuk lejohet mu adhuru përveç Allahu subhanahu wa taala në xhami. Jo në xhami, po jashtë xhamis, mirë, po ka dashur Allahu subhanahu wa taala i ka veçuar xhami që mos mu bën shirk në xhami. Mos mu bën ibadet dikujt tjetër. Për shkak se nga kjo kuptohet se shumë vende domethënë është përhap shirku përmes ose ndoshta edhe për xhami, duke i ngrit këto xhami ose duke i ngrit varrat e njerëzve të mirë, duke i bën xhamia. Sikurse ka qenë kohën e hoxhës kur e ka shkruar kët libër nga dishtullën arabik ose në pjesën e Arabisë Saudite që kanë sot, shumë njerëz i kanë adhuru varrët. Edhe i kanë ndërtu mbi varrezat e njerëzve të mirë, kanë ndërtu xhami, kanë ndërtu tyrbe. Edhe sot i kemi, domethënë, në çdo vend, domethënë, ka në Irak, ka në Siri, ka në Egjipt, ka vende, ka edhe te nën Kosovë që kanë ndërtu, domethënë, xhami, vend adhurimi për mbi varre, edhe shkojnë, kërkojnë bereqet, o i bojnë shirkë Allahu subhanahu wa taala përmes këtyre vendeve. Edhe çështja e tretë, e para ke me ditë se Allahu na ka kriju na ka furnizu dhe nuk na ka lanë të kotë këtë dunja, mirë për qëllimi është që me dhru Allahun. E dyta që përmendëm është se Allahun nuk e dënë shirkun, me i bon shirkë Allah s.w.t. se Allah i ka që gjithë pejgamber për një qëllim, me adhru Allahun dhe mos mi bon shirkë Allahut, edhe Allah ka dërgu për këtë qëllim, edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këtë qëllim na ka kriju neve, edhe kundër datë më thonë tauhidit kuptohet të shirku, vetë fjala la ilaha illa Allah që na shqiptojmë të ka dy kushte. La ilaha, nuk ka të adhuruar, ose smeriton mu adhuru dikush tjetër illa Allah, përveç Allahut. Kjo kuptohet nga vetë fjala la ilaha illa Allah. Për ata të cilët i bojnë shirkë Allah, së më tala, ata nuk i kanë realizu kuptimin e vërtet të fjales la ilaha illa Allah. Ata vetëm e shqiptojnë me gojë kurse s'ju bën dobi, ose në të kundërtën veprat e tyre punojnë kundërtën me fjalën la ilaha illa Allah. Edhe treta, ka thënë hoxha një çështje shumë e rëndësishme. Përveç shirkut, i cili nxjerr për islamit, ka edhe vepra që i thojnë kufër, që janë kundërshtim me akiden, besimin në Allahun subhanahu wa taala, ose janë muhim ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe shariatit Allahut. Për ata hoxha ka pruan pikën e tretë, ka thonë një çështje tjetër, pika e tretë që duhet me ditë çdo musliman edhe muslimane. Keni parasysh në fillim fjalës kur tha hoxha se është obligim me ditë qoftë musliman apo muslimane, jo vetëm burrat, dhe gratë do të me ditë këtë çështje. Se këto çështje janë themelore, fillestare, parimore që duhet me ditë çdo musliman, dhe sa situohet në sidin. Çto sa ne shkaj përmend atë tash. E treta ka thonë fjala أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى كثان ومن أطاع الرسول كش أبسن بيغمبير صلى الله عليه وسلم إذا نيسن الله سبحانه وتعالى نظرات نظرين لا يجوز نك ليوهت مي مجسوة ata të cilët e kanë janë armiqt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk lejohet më miqësuar armiqt e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai i cili pason Allahun dhe pejgamberin nuk lejohet më miqësuar. Mirë, po çka? Duhet më armiqsuar. Prandaj ky din është i ndërtuar mes miqësisë ndaj besimtarëve edhe armiqësisë ndaj jo besimtarëve. Edhe s'realizohet ky din plotësisht nëse ti vetëm i miqson besimtarët edhe s'ki armik këtë dunjë. Jo, patjetër duhet më armicue ata të cilët e pasojnë shejtanin, ata të cilët i kanë bënë kufër Allahut. Nuk realizohet ky din vetëm se me këto dy gjona. Me i miqsuë besimtarët edhe me shprehje armiqësi ndaj dinit jo besimtarëve. Për ata, po thot hoxha se nuk lejohet ai i cili e pason Allahun edhe ka njësue Allahun subhanahu teala në adhurim edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka pasue, nuk lejohet me miqsue ai që e ka armiqsue ose ata që ka armiqsue pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe shka po thot walau kana aqrab qaribin, edhe nëse është njëri më i afërt i tij, edhe njëri më i afërt i tij nëse ai, nuk lejohet me miqsue dinin e tina. Edhe për këto kanor shumë ajete, edhe argument për këtë fjalë që e tha hoxha, e ka pun fjalën e Allahut. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nuk e gjon një popull të cilët besojnë Allahun edhe ditës gjykimit. Yu'aduna man hada Allah wa rasula. Të cilët i miqsojnë ata të cilët e kanë armiqsuar Allahun edhe pejgamberin e tij. Walau kanu aba'uhum, edhe në qofë sejnë ata babalarët e tyne, wa ebna uhum, edhe thmit e tyne, wa ikhwan uhum, edhe vlazrit e tyne, au ashirat uhum, apo farefisnia e tina, ula i ke ketebe fi kulubihimul iman. Në këta njerëz Allahu ka zbrit, edhe ka shkrua, edhe ka vendos imanin, wa ejedahum birruhim minhu, edhe Allah subhanahu taala ju ka dhonë për kraje këtyne, wa ju dëkhiluhum gjennetin të gjrimin të hti hel anhar, edhe Allah këta njerëz i fut në gjennetet e tina cilët rjedhin lumej, khalidin e fiha ku do tjenë për gjithmon në të, radi Allahu anhum më raduan, Allahu është i knaqër me ta dhe ta jenë të knaqër me Allahun, ka thonë Allah subhanahu taala, ula i ke hizbullah, këta janë partijë Allahut. Këta janë partijë Allahut. Kur dënë me qënë partijë në Allahut, kjo është rruga. Me mitësu ato që ka Allah ka arnu me mitësu, edhe me armicu ata që ka Allahu ka urnu me armicu qoftë edhe baba yt. E kun fjallën ndinë. Së ta shesharojmë shka është mitësi dhe shka është armicu. E kam për qëllim me i pasu dinin e tyne. Me pëlqy dinin e tyne. Apo? Ulai ka Hizbullah, ka thënë këta janë partia Allahut. Hizbullahi, ela inna Hizbullahi humul muflihun. Ka thënë vërtet partia Allahut, këta cilin janë kitë akide, janë njerëzit të shpëtuar në ditën e shkimit. Prandaj, kjo është çështje që duhet me ditë çdo musliman edhe me e zbatun vepër për shkak se hoxha tha, me ditë edhe me punu me ta. Për shkak se në shumë ajete Allahu subhanahu wa taala na ka tërheq vërejtjen, edhe na ka ndalu që me i mitësue qafirat. Tëtë Allah s.w.t. Ajet kuranur, Ja iho alledhina amanu, la tëtëkhidhul jahuda eulia, la tëtëkhidhul jahuda wa nësara eulia, ba'duhum ba'd. O ju cilët genë pisu, mos i mërni për meq krishtart dhe audit, të cilët janë meq njën i tjetrit. Wa men jetawallahum minkum, fa innahu minhum. E kush prej juve i mitësën ata, Ajo është prej tyne. Wallahi la yahdil qawma dhalimin. Allahu subhanahu wa taala nuk e udhëzon një popull zullumçor. Allahu taala gjithashtu thot në ajet tjetër. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. O ju të cilët keni besuar Mos i merrni përmes ata të cilët e kanë marrë dinin e juaj për hajgare, humor, tallën me dinin e Allahut. E na e dim kush janë ata që tallën sot me dinin e Allahut tani. Nuk na lejohet mi miqësua ata njerëz. Nuk na lejohet mi pasua ata njerëz. Nuk na lejohet mi nënshtrua ata njerëzve. Për shkak se ata janë miq njëri tjetrit. Ata të cilët thotë mos i miqësoni ata të cilët e kanë marrë dinin e juaj hajgare. Për e atynit që është dhënë libri më herët edhe qafirat në përgjësi. Wattakullaha in kuntum mu'minin, edhe po thëtë Allahu, edhe keni frikë Allahu në qovë se ju jeni besimtar. Gjithashtu, ka thonë Allahu s.w.t. Ja iho alledhina amenu la tëtëkhidhu, abaakum wa ikhwanakum, ja iho alledhina amenu la tëtëkhidhu, abaakum wa ikhwanakum awliya. Mos i merrni baballart e juaj. Edhe vëllaznit e juaj përmeç in istahabbal kufra ala al iman. Nëse ata e duin kufrin më shumë se imanin. Nëse ata janë qafira, thot edhe pse i keni baballar, edhe vëllazën, na e bëjmë respektin e babës që ka obligim. Biri më e bën respektin babës. Mirë po jo mi marr përmeç dinin e tyne. Jo mi o pëlqy dinin e tyne. Edhe argument për këto e kemi edhe rastin e Ibrahimit alayhi salam me popullin e tina. Audan, çu ka thënë Allahu subhanahu wa taala në ajet Kur'anor, "Qad kanat lakum uswatun hasana", ka qenë për juve shembull i mirë në Ibrahimin, fi Ibrahim wal ladhina ma'ahu, edhe ata të cilët kanë qenë me të, idh qala li qaumihim, kur i kanë thënë popullit tina. Inne bura'a minkum na jenë pastor nda juve edhe jem larg juve wa mimma ta'budune min dunillah edhe ato që ka ju pa adhuroni përveç Allahu subhanahu wa ta'ala kafarun bikum kena bo kufrën bi juve ju jeni qafira ju kanë kallëzu në gojë ju jeni qafira wa bada bejnena wa bejnekum edhe në mes neve dhe jush ka një kufi aja është urmicia urrejtja nda jush e beden gjithmon përherë Hatta tu'minu billahi wahdahu, deri sa ju të besoni në Allahun subhanahu wa ta'ala vetëm, edhe mos t'i bëni atina shok. Apo, për ata desha t'i përmendim disa lloje të mitësis ndaj qafirave, të cilat konsiderohen kufër, edhe nxjerr njërin prej islamit. Cila mitësi konsiderohet edhe çka konsiderohet mitësi ndaj qafirave, cilat nxjerr prej islamit, edhe çka konsiderohet ajo mitësi që nuk është prej veprave të mëdha që nxjerrin prej islamit, ku një hoxhi ka përmend librin e tina, edhe ka thonë, e para prej asajna, çka është, çka quhet mitësi ndaj qafirave, e cila nxjerr prej islamit, është mahabbatul kufri, el kufar li dinihim, me i dasht kufart për hatër dinit tyne, me pëlqy dinin e krishterëve, për shembull, ose dinin e hinduzve, ose dinin e jahudive, ose dinin e shijave, Kush i dën ata për hatër dinit tyne, kjo është vepër që nxjerr ata prej dinit, edhe është prej asaj miqësisë madhe që ka njeriu, është prej veprave që nxjerr njeriu prej islamit. Gjithashtu prej veprave që ka quhet miqësi ndaj kafirave, që ka nxjerr njeriu nga islami, që duhet muslimanët largohen nga kjo, an yansuru wa yusa'idu al-kuffar 'ala al-muslimin. Me ju ndihmua qafirave kundra muslimanve. Me ju ndihmua qafirave kundra muslimanve. Më bon safë me ta, edhe me i luftu muslimant, është kufër, del për dinit. është kufër, del për dinit. Edhe nuk lejohet, është prej veprave që ka muslimanit ja prish imanin e tina. Prej veprave që ka enzirë muslimanin prej dinit, nësa aj, agunën në lidhje me medicin, është mu pajtu, mi pasue ata. Më thonë, mi pasue ata në veprat e kufrit. A unën? Me i pasue ata në veprat kufrit, në dinit tyne. Edhe mu pajtu me ta në veprat kufrit. Apo? Mu pajtu me ta në veprat e kufrit, edhe kjo është prej veprave që kanë zirë prej islamit. Prej kësaj, në këtë hyn edhe me i livdu dinin e tyne. Me thonë, kreshtartë, valla, kanë dinin, ka të këshia, për e kanë që sa të mirë në dinin e tyne. Kjo është kufër, me thonë, me livdu dinin e tyne. Pra ta, Hoxha, këto, Hoxha që e ka shu librin të riparimit, kura përmend një rast, kur ja ka shu një letër njënit prej aty në mbretërve të Magribit, Marokët, Mazgabofsha, kur në atë kohë sultani që ka qenë khalife i muslimanve, ka dasht me i sulmue shtetën e Magribit, edhe Hoxha e ka shkru, ka thonë, vetëm nëse kërkon mbrojtje prej një poplit qafirat, edhe ata ta kushzojnë që mi livdu ata në mënyrë që ata me të ndihmu tyje, ka thonë kjo është kufër, edhe në zirë prej dinit. Prej kësaj është edhe nëse dikush e livdën edhe dinet e shpikura pas atyne dineve që ka dijet, së kurse që është komunizmi. Nëse dikush e livdën komunizmin edhe thatë se komunizmi është sistemi mirë që duhet me punu me të në tokë, është prej veprave të kufrit. Nëse dikush e livdën demokracinë edhe thet vetmi sistem shka sot duhet me sëndun to kur demokracia edhe vetmi ajo është ajo cëla ja përmbush drejtat e njerit, është kufër. Nuk bën me livdu këto sisteme, për shkak janë sisteme të kufrit. Janë dinet cilët Allah nuk ka zvrit për to argument. Për ata i vetmi është ajo islami i cili mëriton me sëndun to kë, i cili mëriton me qenë sistem për njerëzit edhe jo sisteme tjera. Në më thonë vetë livdimi dinit tyne është prej veprave që ka hynë mitësi ndaj qafirave edhe është prej veprave që ka nëzirë dhe më thonë njërën prej islamit, kurse prej lojt mitësis, nëse vlenë thuhet mitësi, që ka nuk e nëzirë njërën prej islamit, mirë po është prej sukur se shirë ku i vogël, aunën, e që nuk lejohet muslimani me bo, i ka prunë Hoxha disa raste edhe i ka veçue, mirë po që nuk nëzirën prej islamit, mirë po jenë vepra cilat konsiderohen prej mitësis ndaj qafirave, ka thonë, mi e dha aty në përpasin me gjlis. Janë një qafira, më me kryç, ose një preft, hajden e ullë në kry dhe venit. Ti nuk e dënë dinin e tina, e u rrën dinin e tina, e disë një qafir, kret, vetëm ullë e tina, jo, për përpasin nuk lejohet. Aonan. Oshë prej mitësis dë vogël, shka nuk e nëzirë njërën prej islamit, mirë, po është haram. Apo. E dyta, me inderu ata, sukur se që inderon muslimant, ose mi u dha përparsi. Apo, pastaj e ka përmen me ju dhonë aty në poste mbi muslimant në shtetin islam kur ka musliman me ja dhonë i post një qafiret me ju sindu muslimant me ja organizu jetën e tyne shëshërore për shemë Allah unën qofta ja administrative nuk lejohet zijarat u hum zijarat u lëns me vizitu ata në shprejhe dashuriz ndaj ty nëse na e kojshije, ku ta dion e sana unën, edhe pse ti e urrejnë dinin e tina krejt, me kusht, se nëse e pëlqen dinin e tina, kjo hen atë të madhën që ka del për dinit, mi po me kusht, që mas me e dosh dinin e tina. Ose, mi u hapë aty në rrugën, mi u shliru rrugën, për shkak se në kone për i gamberi sër al-sallem, edhe në kone sahabe, kur ka këlluna i mushrik, mushrik jo po, min ehli l-kitab, qofta jahudia bu krishter, nuk ja kanë shumë rrugën atina, po ja kanë ngushtu sa ma shumë rrugën. Për me tregu se muslimant janë krenar, edhe vetëm muslimanët janë ata të cilët duhet me sundun këtë tokë. Vetëm muslimanët janë ma hak ata të cilët duhet me pasu dhe heqin, edhe jodhë kështetë dhe audit, për shkak se Allah s.t. është hidru me ta, kanë diviu dinin e tyne. A u dhënë, me qenë krenar për atyne, se ju me thonë a jem njëjtë, a na do të me bon dialog, a na zdo të me ngusë njën i titrin, te, adhëro, këndonë, a ma na, këshi jeme, sa na nasë që aprishëm njën i titrin. E beden, a u dhënë. Ose prej gjanëve që i ka shtin hoxha këtu, ka thonë edhe me i dhënë për para atyne selam, me i përshëndit. Për asa ata me dhënë selam, nësa ta dojnë selam, ka khilaf me zdjetarëve sa do të me jakti selam në po jo, mirë po nëse ti ja fillon me selam, është prej veprave që hoxha ka thonë hynë në mitësin e vogël, mirë po nuk është prej asaj mitësies që del prej dinit, kurse sa i përket asaj njëtën e përdeshme, a u dhënë. Mardhanet me styne, me pa o trektime ta, është e lejume, është halal, a unën, mi martu gratë ehlil kitabit, a unën, që ka Allah ju ka bon haram, e halal për muslimant, ato që ka jenë devatëshme në dinin e tyne, a unën, me hongë, mishin e tyne është halal, me bledhë, me shqit me ta është halal, a unën, me a lanë drejtat e kushis që e ki, a unën, që është për shamën qafir, ajo është halal, është prej dinit, nuk lejo dim, dhe më thonë tash, mi acenu drejtat e tyne nëse jetën shtetë islam, ose nëse aje pagun gjizin, a unën. Kjo, prej këtyne gjanave, nuk hynë këtu, ose, për shemëll, nëse babën, ose vlavin, ose veçanërisht babën, nëse se kinë dinin tonë, a unën, nëse është i krishterë, apo jo di, ti ki për obligim me respektu si babë, si mi a dhënë hakun e tina që ki ndaj tina, hunan, mirë po jo me dash dinin e tina, jo me lëvdu dinin e tina, mirë po me urrejt në tonë që ka është ajo, edhe me synu që ti mi bënda vetë që edhe me hinë dinin e tona, hunan. Kjo është qëllimi, dhe me thonë asaj që ka përmende Hoxha, edhe kjo ke, hunan, që ka ke në lidhe me sot në kitë parathene që ka përnu Hoxha në librin e tina. Me këto fjale përfundoj me lusëm Allah, në spërën tala që të kemë dobi prej asaj që ka ndëgjua, edhe e lusëm Allah së më talat në ashtaj diturin, në aton që ka nuk e dim, edhe të në bëj për e atyre që ka punoj me kitë diturin, me bëni halal për zgjatje, e kulu ka u liha dhe vë stakë fërullahi li u lakum, vë akhru davanën, alhamdulillahi, rabbil alamin.